บุรุษนั่นเป็นบัณฑิตในที่ทุกสถานก็หาไม่แม้สตรีผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ก็เป็นบัณฑิตได้ในที่นั้นๆบาลีว่านะโสสัพเพสุทานิสุปุริโสโหติบัณฑิโตอิทธิปิปันธิตาโหติตถะตถะวิจักขณาติและนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำเรื่องราวที่ข้าพเจ้าจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้ศึกษาทำความเข้าใจนั่นก็คือเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกเป็นแหล่งคำสอนที่ข้าพเจ้านี่ไปหาข้อมูลอยู่เรื่อยเรื่องราวจุดนั้นจุดนี้คำศัพท์บ้างการเปรียบเทียบการใช้งานภาษานอกจากในพระไตรปิฎกแล้วก็ยังเปิดพจนานุกรมอ่านจากหนังสือครูบาอาจารย์หรือว่าจากบทร้อยเรียงเรื่องราวไหนที่เป็นไปในทางวรรณกรรมรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่มันจะมีเนื้อหาสอดคล้องไปในทางเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่เฉพาะเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกเท่านั้นซึ่งจุดนี้แหละท่านฟังดีเราจะต้องมาทำการศึกษากันอยู่เป็นประจำศึกษาในที่นี้ทำฟังไม่ใช่แค่ว่าอ่านแล้วก็อ่านไปหนอนหนังสืออ่านและอ่านนี่ก็ใช้ได้อยู่ดีในระดับที่เป็นการอ่านแล้วก็ต้องมีการทำการปฏิบัติในทางจิตใจเพื่อให้เป็นอย่างนั้นด้วยการทำการปฏิบัติในทางจิตใจนั้นก็หมายความว่าจิตนั้นถ่องน้อมไปตามใกล้ครวญไปตามให้ถึงความถูกต้องในเนื้อหาความถูกต้องในจุดประสงค์ของคำสอนท่านผู้ฟังคือถ้าเราจะเอาแต่ความถูกต้องของเนื้อหาโอ้นี่ต้องบทเพียรชนะต้องแบบนี้อย่างอื่นไม่ได้ท่านตีความว่าอย่างนี้คนอื่นตีความอย่างนั้นมันไม่ถูกแล้วถ้ามันจะต้องได้เริ่มถกเถียงกันว่าธรรมะเป็นอย่างนี้อย่างนี้หาใช่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่หรือถ้าท่านสามารถก็จงกล่าวแก้มาดูนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้แล้วเตือนเอาไว้แล้วว่ามันจะเหมือนกับพวกตาบอดคลำช้างมีตาเปิดเห็นอ่านหนังสือได้อยู่ก็จริงแต่ว่าเหมือนตาบอดคลำช้างที่รู้อยู่แต่ว่ารู้เฉพาะส่วนนั้นๆส่วนเดียวอ่านอยู่ทำความเข้าใจอยู่ในตัวบทนี้วิเคราะห์ได้ด้วยบาลีภาษาต่างๆเปรียบเทียบพจนานุกรมนั่นนี่แต่ก็รู้เฉพาะจุดนั้นจุดไหนล่ะที่ไม่รู้ช้างทั้งตัวท่านผู้ฟังช้างทั้งตัวใบบัวปิดไม่มิดหรอกแต่ไม่เห็นเพราะว่าพูดก็พูดก็คือมีตาอ่านหนังสือแต่ตาข้างในนั้นบอดเอาเราจะไม่ให้ตาเราบอดเราจะให้ตาธรรมะตาข้างในของเราเนี่ยเปิดได้นี่ต้องเข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังเพื่อที่จะให้เกิดความสามัคคีเพื่อที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจทำการปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะละกิเลสลดละความยึดถือบรรเทาความอยากนั่นคือจุดประสงค์ของธรรมะเลยถ้าเราศึกษามากรู้มากแล้วเกิดความอยากเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ผิดไม่ถูกละหรือว่าเกิดความโลภเกิดราคะโทสะโมหะเพิ่มขึ้นเนี่ยนี่คือผิดละผิดจุดประสงค์คนเราก็ต้องพัฒนาไปท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าใช้คำนี้พัฒนาไปค่อยๆพัฒนาปรับปรุงตัวของเราเองจากที่มันอาจจะยังไม่ค่อยดีให้มันดีมีขึ้นมาจากที่ดียังไม่สุดไม่เต็มที่ก็ทำให้มันเต็มเปี่ยมเต็มที่ขึ้นมาพอเต็มเปี่ยมเต็มที่ขึ้นมาก็รู้ว่ามันยังมีที่ละเอียดไปอีกก็ทำต่อไปอีกการกระทำการปฏิบัติเนี่ยทุกฝั่งเป็นลักษณะของค่อยๆเติบโต คือเราอย่าไปดูที่ว่ามันน้อยหรือมันมากแต่ดูที่อัตราการเติบโตเนี่ยถึงจะสำคัญเราจะให้เกิดความฉลาดได้ก็โง่มาก่อนนั่นแหละถึงค่อยฉลาดก็ฉลาดน้อยมาก่อนนั่นแหละถึงค่อยฉลาดมากขึ้นก็จากหยาบหยาบมาก่อนนั่นแหละถึงค่อยเป็นละเอียดก็จากฟุ้งซ่านมาก่อนนั่นแหละถึงค่อยเป็นโรแมนติกวันนี้ท่านฟังก็จึงจะมาพูดตรงนี้แหละว่าคนที่จากโง่แล้วก็มาเป็นฉลาดเนี่ยได้เพราะอะไรเพราะปัญญาท่านฟังปัญญาไม่ได้สร้างมาเพื่อประโยชน์แก่การแข่งกินแต่ปัญญานี้สร้างมาเพื่อที่จะให้เอามาใช้รับคมคมนี่หมายถึงปัญญาของเราในการที่จะรู้จักเอาตัวรอดจากอะไรจากกิเลสราคะโทสะโมหะตัดเลยไม่ให้มันมาเกาะอยู่ที่จิตใจของเรามันจะมีความทุกข์มาคาถาที่นำยกมาเป็นเบื้องต้นให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในตอนแรกที่บอกว่านะโสสัพเพสุฐานีสุฐานะที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายบุรุษเท่านั้นที่จะเป็นบัณฑิตแต่ผู้หญิงสตรีผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ก็เป็นบัณฑิตได้ในที่นั้นนั้นเป็นคำพูดคำกล่าวท่านฟังที่ยกย่องว่าผู้หญิงนี่ก็ฉลาดเหมือนกันนะคือเป็นบัณฑิตได้ใครว่าผู้ชายจะเป็นบัณฑิตได้ฉะนั้นผู้ชายโง่ก็มีผู้หญิงมีปัญญาฉลาดขึ้นมาเป็นบัณฑิตก็ทำได้นาทีนั้นเป็นคำกล่าวของเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ภูเขาทิ้งโจรท่านผู้ฟังที่อินเดียเนี่ยนะในสมัยนั้นล่ะเขาก็จะมีหุบเขาที่เป็นทางลาดขึ้นด้านหนึ่งทางลาดขึ้นนี่เขาค่อยๆเดินขึ้นไปได้ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นเหวลงไปแบบชันปุ๊กลงไปเลยไอเหวที่ชันปุ๊กลงไปเลยเนี่ยภูเขาที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยเขาก็จะเอาไว้สำหรับเป็นหุบเขาทิ้งโจรคือเราจะฆ่าคนเนี่ยแม้ถ้าลงฟันอาวุธกันลงไปเลือดสาดโอ้ยมันก็ไม่น่าดูก็จึงมีวิธีการกำจัดฆ่าทำลายวิธีหนึ่งก็คือเอาไปโยนลงจากหน้าผานี้ให้มันตายไปลักษณะสถานที่เนี่ยก็ต้องเหมาะสมว่ามีความสูงเพียงพอที่จะให้ตกลงมาตามแรงดึงดูดของโลกหนักเพียงพอที่จะให้ไปถึงก้นแล้วตายหรือกระแทกสิ่งนั้นสิ่งนี้ตายมีทางลาดขึ้นไปตามทางนี้พวกทหารคนต่างๆพาขึ้นไปได้พวกที่เขาจะนำมาลงโทษที่หุบเขาลักษณะนี้ก็คือเป็นพวกที่ทำโทษมามีความผิดมาแล้วก็ต้องมาทำได้รับโทษประหารกับพวกโจรนั่นแหละทำความไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็จึงเรียกหุบเขาประเภทนี้ว่าหุบเขาทิ้งโจรเวลาเขาทิ้งท่านผู้ฟังเขาก็ไม่เอาขาลงเขาก็เอาขาขึ้นฟ้าแล้วก็เอาหัวลงให้มันกระแทกจุดใดจุดหนึ่งน็อกไปก่อนอาจจะกระแทกผาหินด้านข้างตกลงไปนี่ลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นภูเขาทิ้งโจรซึ่งมีเทวดาตนหนึ่งก็สิงสถิตอยู่ที่ภูเขาแห่งนี้ด้วยเห็นเหตุการณ์ของสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่นี่แหละเมื่อก่อนโง่มาก่อนเปลี่ยนจากความโง่เอาปัญญามาฉลาดขึ้นได้เพราะรู้ว่าปัญญาเนี่ยธรรมดาไม่ใช่สร้างมาเพื่อประโยชน์แก่การแกงกินคนที่กล่าวคำพูดนี้ต้องฟังฉลาดมากแต่ก่อนที่เธอจะมาฉลาดได้ก็ไม่ฉลาดมาก่อนเป็นสาวใจแตกมาก่อนมีความโลเลในบุรุษแต่มาเปลี่ยนตัวเองได้ท่านผู้ฟังวันนี้ข้าพเจ้าจะให้ฟังเรื่องราวของเธอผู้นี้ภายหลังเธอเป็นภิกษุณีชื่อว่านางกุณฑลเกสีเรื่องราวที่เธอเปลี่ยนแปลงท่านผู้ฟังจากไม่ฉลาดมาเป็นฉลาดจากฉลาดน้อยมาเป็นฉลาดมากเพราะรู้ความที่ปัญญานั้นสร้างมาเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาเรื่องราวแรกเริ่มนั้นก็คือเมื่อเธอผู้นี้โตเป็นสาวเกิดความชอบใจในบุรุษมีความคิดแบบว่าหาสามีว่าไงเธอนะเห็นโจรที่เขากำลังจะเอาไปฆ่าก็เกิดความรักในบุรุษผู้นั้นด้วยความที่แบบเป็นสาวขึ้นมาไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของกรรมอะไร ถ้าไม่ได้บุรุษคนนี้นี่จะต้องตายให้ได้เลยพ่อแม่ก็ห้ามปรามไม่ได้สุดท้ายก็ต้องยอมเอาโจรมาเป็นผัวแล้วเนี่ยปรากฏด้วยวิสัยของโจรผัวนี้ก็เลยคิดว่าจะฆ่าเมียของตัวเองเพื่อจะฮุบเอาสมบัติทั้งหมดฮุบเอาสมบัตินี่ก็หมายความว่าเรื่องประดับอะไรที่เป็นทรัพย์สินของภรรยาเนี่ยจะขายเอานั้นน่ะกินก็เลยหลอกภรรยาให้แต่งตัวสวยๆใส่เครื่องประดับงามๆอะไรไปที่ไหนไปที่ที่จะทำการบวงสรวงเทวดาเพราะว่าคิดว่าความที่ตนรอดจากการประหารแล้วก็มาให้เธอหลงรักได้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นอำนาจของเทวดาที่พวกเขาทิ้งโจรเกิดนี้แบบว่าเป็นเรื่องที่โจรคนนี้เขายกขึ้นมาหลอกนางกุณฑลเกศีนี่แหละเพื่อที่จะฆ่านางเสียก็เลยทำแผนทำอุบายนี้ว่าให้เอาเครื่องบูชาไปเราจะไปบูชาเทวดากันที่หุบเขาทิ้งโจรวางอีกก็จึงนำทรัพย์สินสมบัติเครื่องสักการะอะไรที่พอจะแบกไปได้ไปกันกับพวกคนใช้คนอะไรพอถึงที่เชิงเขาท่านผู้ฟังก็จึงบอกว่าเอาเราจะไปกันเองมาฟังเรื่องราวของนางกุณฑลเกศีท่านผู้ฟังที่ว่ารู้จักใช้ปัญญาของตนในการที่จะเอาตัวรอดจากภัยต่างๆไม่ได้เอาปัญญาไปไว้แกงกินแต่เอาปัญญาไปไว้เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาเอาตัวรอดเปลี่ยนจากโง่เป็นฉลาดขึ้นมาได้เรื่องราวมีดังนี้ว่าในที่นั้นทันทีที่เวลาถึงเชิงเขาโจรผู้เป็นสามีก็ได้กล่าวกับนางกุณฑลเกศีว่านางผู้เจริญเบื้องหน้าแต่นี้เราจะไปกันสองคนหล่อนจงให้คนที่เหลือกลับพร้อมกับยานเรายกภาชนะพลีกรรมถือไปเองนางกุณฑลเกศีจึงได้ทำอย่างนั้นโจรพานางขึ้นสู่ภูเขาทิ้งโจรก็มนุษย์ทั้งหลายย่อมขึ้นไปโดยข้างหนึ่งแห่งภูเขานั้นข้างหนึ่งเป็นที่โกรกชันมนุษย์ทั้งหลายยืนอยู่บนยอดเขาแล้วย่อมทิ้งโจรทั้งหลายโดยข้างนั้นโจรเหล่านั้นเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยตกลงไปที่พื้นเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าภูเขาทิ้งโจรนางยืนอยู่บนยอดเขากล่าวกับโจรผู้เป็นสามีว่านายท่านจงทำพลีกรรมของท่านเถิดโจรนั้นได้นิ่งแล้วเมื่อนางกล่าวอีกว่านายเหตุไรท่านจึงนิ่งเสียเล่าเขาจึงบอกกับนางว่านี่ฉันไม่ได้ต้องการทำพลีกรรมหรอกแต่ฉันล่อลวงพาหล่อนมาคนนั้นเพราะเห็นไรนายเพื่อต้องการฆ่าหล่อนเสียแล้วถือเอาเครื่องประดับของหล่อนนี้ไปนางเมื่อถูกมรณภัยคุกคามอย่างนี้แล้วจึงกล่าวว่านายจ๋าดิฉันและเครื่องประดับของดิฉันก็เป็นของนายอยู่แล้วเหตุไรท่านจึงพูดอย่างนี้โจรเมื่อถูกอ้อนวอนบ่อยๆก็กล่าวว่าเธออย่าอ้อนวอนฉันเลยฉันจะฆ่าเธอให้ได้เมื่อนางได้ยินดังนั้นจึงกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจะต้องการอะไรด้วยความตายของดิฉันท่านถือเอาเครื่องประดับเหล่านี้แล้วให้ชีวิตแก่ดิฉันเถิดจำเดิมแต่นี้ท่านจงจำฉันว่าตายแล้วหรือว่าดิฉันจะเป็นทาสีของท่านกระทำหัตถกรรมก็ได้แล้วจึงได้กล่าวคาถานี้ขึ้นว่าสายสร้อยทองคำเหล่านี้ล้วนสำเร็จแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ท่านผู้เจริญท่านจงถือเอาทั้งหมดและจงประกาศว่าดิฉันเป็นนางทาสีโจรแม้จะได้ฟังคาถานั้นก็กล่าวต่อว่าก็ถ้าฉันกระทำอย่างนั้นแล้วปล่อยหล่อนไปหล่อนก็จะบอกแก่มารดาบิดาจะฆ่าฉันให้ได้หล่อนอย่าคร่ำครวญไปนักเลยแล้วกล่าวด้วยคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าหล่อนอย่าคร่ำครวญนักเลยจงรีบห่อสิ่งของของเจ้าเถิด ชีวิตของเจ้าไม่มีหรอกฉันจะถือเอาสิ่งของทั้งหมดธิดาเศรษฐีจึงมีความคิดว่าโอ้เราทำกำหนักแล้วก็ชื่อว่าปัญญามิได้มีธรรมดาสร้างมาเพื่อประโยชน์แก่การแกงกินที่แท้ปัญญาสร้างมาเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาเราจะรู้สิ่งที่ควรทำแก่เขาลำดับนั้นนางกุณฑลเกสีจึงได้กล่าวกับโจรนั้นว่านายจ๋าก็ตอนที่ท่านถูกจับนำไปว่าเป็นโจรในการนั้นดิฉันบอกแก่มารดาบิดาท่านทั้งสองนั้นสละทรัพย์พันหนึ่งให้นำตัวท่านมาเอาไว้ในเรือนจำเดิมแต่นั้นดิฉันก็อุปการะท่านวันนี้ท่านจงให้ดิฉันเห็นถนัดถนัดก่อนเถิดดิฉันจะไหว้โจรนั้นจึงกล่าวว่าดีละนางผู้เจริญหล่อนจงดูฉันให้เห็นถนัดถนัดแล้วไหว้เถิดดังนี้แล้วโจรก็ได้ยืนนิ่งในลักษณะที่ให้เธอนั้นเห็นได้ถนัดถนัดอยู่บนยอดเขาในที่นั้นนางจึงกระทำประทักษิณสามครั้งไหว้โจรนั้นจากทิศทั้งสี่ด้านแล้วกล่าวว่านายจ๋านี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายของฉันบัดนี้การที่ท่านเห็นดิฉันหรือการที่ดิฉันเห็นท่านไม่มีละแล้วเข้าสวมกอดจากข้างหน้าข้างหลังแล้วเอามือข้างหนึ่งจับตรงคอของโจรผู้ยืนอยู่ด้วยความประมาทในที่นั้นเอาอีกมือหนึ่งจับตรงรักแร้ข้างหลังผลักโจรผู้นั้นให้ตกลงไปในเหวแห่งภูเขานั้นโจรตกลงไปจนถึงก้นของภูเขาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระทบที่ท้องแห่งหุบเขานั้นเทวดาผู้สถิตอยู่บนยอดเขาทิ้งโจรเห็นกิริยาของโจรทั้งสองนั้นจึงให้สาธุการแก่นางกุณฑลเกสีด้วยการกล่าวคาถานี้ขึ้นว่านะโสสัพเพสุทาเนสุปุริโสโหติปันติโตอิทธิปิปันติตาโหติตัทธะตัทธะวิจักขณาติแปลว่าบุรุษนั่นเป็นบัณฑิตในที่ทุกสถานก็หาไม่แม้สตรีผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ก็เป็นบัณฑิตได้ในที่นั้นนั้นและนี้คือเรื่องราวส่วนหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของนางกุณฑลเกสีที่รบกับกิเลสของตัวเองรบกับกิเลสของโจรผ่านมาได้เนี่ยเห็นโทษภัยในวัฏฏะแล้วเห็นโทษภัยในการอยู่ครองเรือนแล้วโอ้มีโทษมากฉันทำกรรมหนักมีความโรเลในบุรุษเอามาเป็นผัวแล้วอุมารดาบิดานี่ทุกข์ใจมากทุกข์ใจแล้วทำยังไงทีนี้ผัวก็ตายโอ้จะกลับไปเรือนก็ไม่ได้แล้วทีนี้เดี๋ยวมารดาบิดาก็ด่าใส่ให้อีกเห็นโทษต่างๆเหล่านี้ทั้งฝั่งร้อนใจเป็นกำลังจะกลับเรือนก็ไม่ได้ครองเรือนอีกก็ไม่ได้เอาบวชเลยมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ได้เอาไว้แกงกินละเอาไว้เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาปัญญาเกิดขึ้นทันทีทันใดเดี๋ยวนั้นเกิดขึ้นได้ไงทั้งฝั่งเพราะว่าเห็นทุกข์นี่แหละเห็นทุกข์โทษภัยที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคนมันจะต้องเอาตัวรอดนะทุกฟังเรามีความคิดนึกพลิกแปลงความที่จะเอาตัวของตัวเองให้รอดขึ้นมาได้ปัญญาจึงเกิดขึ้นในการที่ให้เป็นพิจารณาปัญญาที่เกิดขึ้นนี้ทำให้นางกุณฑลเกสีนี่คิดว่าอยู่ครองเรือนไม่ได้แล้วฉันจะต้องออกประพฤติปรมาจารย์เพื่อออกบวชเลยการออกบวชของนางกุณฑลเกสีนั้นก็ตอนแรกบวชในสำนักของปริภาชกซะก่อนภายหลังได้พบท่านพระสารีบุตรเรียนความรู้จากท่านพระสารีบุตรแล้วไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้การที่ปัญญาของนางกุณฑลเกสีเกิดขึ้น สามารถทำให้นางเอาตัวรอดจากสามีผู้เป็นโจรของนางได้เนี่ยเพราะว่าอะไรท่านผู้ฟังเพราะว่าเห็นภัยเห็นโทษการเห็นภัยเห็นโทษนั่นละคือปัญญาเกิดขึ้นทันทีเลยปัญญาที่เกิดขึ้นทันทีแล้วนั้นนั่นน่ะสามารถที่จะใช้ไปในจุดนั้นจุดนี้จุดโน้นได้ทำไมนะปัญญาเนี่ยเป็นก้อนหนึ่งทุกฝั่งเป็นพลังอย่างหนึ่งอาศัยอะไรเกิดโอ้ได้หลายอย่างปัจจานั้นนี้โน้นพอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันสามารถที่จะใช้สอดส่องแก้ปัญหาเรื่องการเรียนแก้ปัญหาเรื่องการทำงานแก้ปัญหาเรื่องครอบครัวแก้ปัญหาเรื่องนั้นแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ปัญญานี่เป็นงี้ทีนี้เราจะรักษาไอ้ก้อนนี้ไว้ได้ไหมที่มันเกิดมาแล้วนี่บางทีเกิดมาแล้วเอาไปใช้ด้านหนึ่งได้เช่นด้านการงานด้านการเรียนแม้แต่เอามาใช้แก้ปัญหาเรื่องชีวิตบางอย่างครอบครัวไม่ได้คือมันคมตรงนั้นเอ๊ะแต่ไม่รู้จักวิธีที่จะเอามาแอพพลายใช้ในทางด้านนี้นั่นแสดงว่าปัญญาเรายังไม่ได้คมทุกด้านทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสมาธิจิตมันไม่มีกำลังจดจ่อให้ใช้ไปในทุกด้านได้เราจะให้ปัญญาเกิดท่านผู้ฟังต้องเห็นโทษเห็นภัยกรณีของนางกุณฑลเกสีภัยคือความตายอยู่ต่อหน้านางแล้วเราจะให้เห็นโทษเห็นภัยจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้นะปัญญาเกิดขึ้นทันทีพระพุทธเจ้าจำฝังจึงสอนว่าการที่เราเห็นทุกขสัญญาการพิจารณาเห็นความทุกข์ในพิจารณาเห็นโดยความเป็นของน่าเกลียดอสุภสัญญาพิจารณาถึงความตายมรณะสัญญาความเป็นของไม่น่ายินดีความเป็นของปฏิกูลในอาหารพวกนี้คือโทษภัยของสิ่งต่างๆที่เราจะเห็นพิจารณาให้เกิดแล้วปัญญาก็จะวาบขึ้นเป็นแสงสว่างส่องให้เราเห็นในด้านเนี้ยความจริงเป็นเงี้ยพอปัญญาเกิดขึ้นก็อบรมสมาธิให้มีขึ้นได้ปัญญาอบรมสมาธินะเพราะอะไรเพราะว่าพอมีปัญญาปุ๊บมันจะค่อยๆวางความไม่จริงให้เห็นความจริงจิตใจจะเริ่มสงบลงระงับลงได้ความที่จิตใจมีความระงับลงนั่นก็คือสมาธิที่เกิดขึ้นก็ยิ่งหนุนปัญญาสามารถที่จะใช้ไม่ใช่เฉพาะในด้านการพิจารณากายอสุภะยังสามารถนำปัญญานี้ด้วยสมาธิที่มีขยายผลไปใช้ในด้านต่างๆของชีวิตของเราได้ตัวอย่างจากนางกุณฑลเกสีท่านผู้ฟังพอนางเกิดปัญญาโดยมีเหตุคือมรณะภัยแล้วเอาปัญญานั้นมาพิจารณาว่าโอ้อยู่ครองเรือนนี้ทุกข์มากออกบวชดีกว่าบวชแล้วมีปัญญาสามารถศึกษาความรู้ของพวกปริพาชกได้ในเวลาไม่นานไปเจอท่านพระสารีบุตรเกิดปัญญาในการที่จะเรียนรู้ความรู้จากท่านมีปัญญาไม่นานท่านฟังนางก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้พระพุทธเจ้าจึงยกย่องนางท่านฟังว่าไม่ใช่แค่เอาชนะศัตรูคือโจรผู้เป็นสามีนั่นแหละได้ถึงแม้ต่อให้จะเอาชนะสงครามที่แต่ละสงครามเนี่ยมีศัตรูพันคนเอาชนะมาเป็นพันสงครามแล้วคือเป็นหลายล้านคนแล้วที่คุณเอาชนะมาได้เนี่ยชัยชนะเหล่านั้นเป็นเพียงชัยชนะภายนอกท่านฟังเป็นเพียงชัยชนะภายนอกแต่ถ้าผู้ใดสามารถเอาชนะกิเลสที่อยู่ภายในใจได้นี่ชื่อว่าเป็นผู้ที่ชนะอย่างแท้จริงประกาศชัยชนะชี้ตังเมไปเลยในความชนะที่เราเอาชนะความอยากได้เอาชนะความโลภได้เอาชนะความหลงได้เอาชนะกามได้เอาชนะพยาบาทได้เอาชนะความเบียดเบียนได้เราจะเอาชนะราคะโทสะโมหะกามเหล่านี้ได้ท่านฟังต้องใช้อาวุธที่มีคมจะไม่ใช่เอาราคะไปเพิ่มเอาโทสะไปเพิ่มเอากามไปเพิ่มเอาชนะไม่ได้เราจะเอาชนะราคะโทสะโมหะด้วยอาวุธที่มีคมนั้นคือปัญญาที่คมกำลังนั้นคือสมาธิฟันมันลงไปฟาดมันลงไปมีคมไม่ได้เอาไว้บนหิ้งประดับให้มันดูสวยๆเหมือนปัญญาไม่ใช่เอามาแบบต ต่อวาจาพูดให้มันอักษรสระสรวยมีพยัญชนะไม่เจ็ดแต่ปัญญาคมๆเนี่ยเอามาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆเริ่มจากกายของเรากายของเรามีทุกโทษยังไงเอามาคมๆฟาดลงไปเพื่อให้มันละความยึดถือในกายนี้นั่นคือรูปเวทนาด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยวิญญาณด้วยพิจารณาเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ในอุปทานขันธ์ทั้ง5เพื่ออะไรเพื่อที่จะละความยึดถือจะละจะตัดได้ท่านฟังปัญญานี่แหละมันต้องข่มปัญญานี่แหละมันต้องมีกำลังเราสามารถที่จะใช้ปัญญาเอาชนะราคะโทสะโมหะเพราะตัดความยึดถือนะท่านฟังตัณหามันก็หลุดไปด้วยพอตัณหามันหลุดไปด้วยอวิชชาเผยตัวออกมาอวิชชาเผยตัวออกมาถ้าปัญญาเราข่มแซะลงไปได้อีกเอาวิชาออกไปคือถ้ายังไม่ได้ใช่ไหมกิเลสตัณหามันออกไปก็จริงแต่ถ้าวิชาเราเห็นตัวยังแซะไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวบางทีกิเลสตัณหามันกลับกำเริบได้ใหม่เอาใหม่อีกเราก็ตัดอุปาทานตัดเจ้าตัณหาออกอีกเอาวิชาเผยตัวเขานี้แซะมันลงไปเอาวิชาออกไปด้วยเนี่ยสบายนะท่านฟังเป็นชัยชนะที่บุคคลชนะได้ยากเป็นชัยชนะที่เมื่อชนะแล้วจะไม่กลับแพ้ได้อีกพระพุทธเจ้าเรียกบุคคลประเภทนี้แหละว่าเป็นยอดแห่งผู้ชนะในสงครามข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโณจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร